الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مخي أغد وواقي ذكر في ودا بدر أو بلاد أو هدوى بیا رستا وس پدے سلورما حصہ کی ترغیب دے انفاق تا چتاسو مال خرچ کوئی پدے درم کی د جہاد د پارا قائدی ذکر شے نو دل توائی چی جہاد کے نو مال بہم لگے نو علبا مجاہدین مضبوطی گی نو دلتا دا مال لگولو باندی باستے نو منگا ہوئے المخی چی اللہ رب العزت امر کئی پا انفاق سرا نو امر لا سکے اگر انفاق لا سکے چی دا خرکو چی اگر سوک چی قرضو گواری نو غم ولا پسود ور کئی زیادی مالتی گواری نو اللہ رب العزت آغیتا رٹن ورکلا وز بشارت ور کئی وسارعو الى مغفرت من ربکم. تا سورا منڈی کئی آغا مغفرت تا چی طرفا در ابستا سنا دے یادا منا وسارعو الى مغفرت من ربکم. را منڈ کئی پا طرف دا حاصل اولو دا مغفرت و جنت او را منڈ کئی آغا اسبابو دا جنت تا یعنی مغفرت چی پسا حاصلی گی نو آغا وسائل ولٹوا او آغی ترا منڈا کا بل و جنتن آغا جنتن حاصل کا جنت بتا تا پسا حاصلی گی اسباب ولٹوا قرآن خپل کا دا اللہ قانون امنا دا نبی طریقہ خپل کان ولا بتا تا جنت ملاوی گی نو مانا بدا چکا وسارعو تاسو را منڈا کئی الى مغفرت من ربکم فترب دها سل اولو دما فرت باندی و جنت او اسبابو د جنت تا ارضو السماواتو والارضو جبلن والے داغی اسمانونا او زمکی دی او عدت للمتقین دا تیاکلشو دے دفارا دپریزگارانو دفارا دمتقیانو. دلتا سوال پیدا کیجی علماء کرام ذکر کئی چی دلتا اللہ رب العزت و فرمائل چی دا سی جنتو ندی چی دا غیب لنوالے دا اسمانون ازمکی چی خوارکی سمرا دا دیب لنوالے جوڑی گی نو دق مربا تالا اللہ رب العزت اغا جنت در کئی. او حدیث کے ہم راضی چیو ادنا جنتی لبا الله رب العزت د دې دنیا لس چندا جنت ورکي. نو دا څنګه جواب؟ الله رب العزت لکه دنیا ته چې وګورې نو دا خو معمولي غونتې ده، نو چې لس چندا یو جنتي له ورکي نو هغه به څنګه؟ اوله دا خبره چې ما او تعالی په دې کې ګوتې وهل نه دي پکار، هغه د الله قدرتونه دي، هر څه کولو والا الله تعالی دی، هر څه مالک خالق الله دی. دویم جواب دا دی چې دلنا علی غیر مخصوص بالمخصوص، الله رب العزت ما او تعالی او خودلا غیر مخصوص په مخصوص سره، هغه چیز چې هغه ما او تا محسوس کړی نه دی، هغه دنیا دا ما او تا یې څه ناڅه اندازه لګولی شو. نو دې وجې نه الله رب العزت ما او تا ته د دنیا مثال ذکر کو. بیا خو تفصیل په سورې حدید کې ان شاء الله کجبندی والتی او بیا کو. نو فرمایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم، تاسو رامنډه کوي هغه په طرف د حاصلولو د مغفرت باندې، میر ربکم طرف طرف پلتا، و جنت او اسباب د جنت تام، ارضها السماواتو چپلان والے داغی اسمانو ندی، والارض ازمکی او عدت للمتقین، تیار شوی دی دفارا د متقیانو. متقیانو صفات و ذکر کئی چی متقیان ہو بیان کرے شو، ہو متقیان سوک دی الذين ينفقون في السراء والضراء، متقیان هغه کسان دي چې هغه مال خرج کوي په خوشحالۍ کې او هم په تکلیف کې، یا په اليسر والعسر یعنی په سختۍ کې، په آسانۍ کې او په سختۍ کې، یا په خوشحالۍ کې او په خفګان کې، یا فی السراء فکور کی و درائی او پا سفر کی، سفر کی سڑی تا تکلیفی حالتی ہم دا اللہ پلار کی مال خرج کئی، نو دا طول ایمانی کولی شی پی سرائی و درائی پا خوش علی کی ہم پا تکلیف کی، والکازمین الغیظ، اگا دویم نمبر سی پتو اگا سرے اگا دادے چی والکازمین الغیظ، دبا وهم کی خلو غسول را، اغا غصه دباوی غصه کنٹرول کئی. علماء کرام مانا ذکر کئی چی حبس الشی یو شیز بندولو تا، کازمین دا دا کزم نده، یو شیز بندولو تا وی، نو طالب غصه درزی خو اغا با تی ساره، اغا با انه دباوهی، اغا با خلقو تا خوره بینا، خلقو تا بخای نا، طالب دیر غصه درزی خو تبا اغوصه دباوهی او غبه کانترول که. فاقدین الغیز، فقدان دا غوصه دا غوصه ماده نده، لکه غوصه هر چاله ورزی، چاله چه غوصه نورزی نغفو بغیرت ده چه اغلا غوصه نورزی، غوصه با هر چاله ورزی خدا الله دا دین خلاف چه سو کئی نباغی که به استعماله خوچه کلا دا الله د دین خلاف وا نو هغه کې بیا غصه حرام ده. خو چې کله د الله په دین کې یو غلط کار کېدو، یو منکر دی لیدو او تعالی غصه در نراله، نو ته به بغیرته یې. د الله د دین سپکاوی په ځای کې تعالی غصه نه درتله، نو دا بیا ته بغیرته یې. د الله دین کې به ته غصه خپله استعماله. حدیث کی راضی و الیس الشدید بالسرع انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، پالوان سره و یا نده چې هغه خپل بدل زر واخلی، نه نه، پالوان سره هغه ده چې هغه په وخت د غصې کې هغه خپل غصه کنټرول کی. نو دې وجه نه تا ته به خلق بدی ردی وی و تبا غصه کانٹرول ہے. سور شورا آیت نمبر 37 کی اللہ فرمائی والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اگر کسان متقیان صفات دالتے ہم بیانائی چی اگر زان ساتی دغٹو گناونونا دوڑو گناونونا و ایزا ما غذبو هم یغفرون، کله چې دیو تا غصه راشي نو دیو په دې ټیم کې الله نه مغفرت غواړي، زر زر استغفار وایي. نبی علیه الصلات والسلام فرمایي و چاله چې غصه ورغله نو کدا په دې ټیم کې ولاړ وو نو دا دې زر کینی، او کدی ناس وو نو دا دې په دې ټیم کې سملی، او دغه شان دې کدی ناس وو نو دا دې پاسي. صحابي دې غصه ول ورغلی دا او په خټو کې ولاړ دې، او په دې ټیم کې دا زر په خټو کې سملاستو. په حدیث باندې عمل وکړو، ځکه چې نبی علیه الصلات والسلام فرمان دې چې کله تعالی غصه درشي نو هغه ته دبا وها، هغه کنټرول کوا. هوسو سو د ته بدی ردی وای ته د صبر نه کار اخلا، هغه ته صبر کوا، دا د متقی صفت دی. خو چې سو چاته جسمانی تکلیف در رسی، چا دل سپیړه درکړه نو هغه غصه مد با وها، دا غینه مضبوطه سپیړه ورکا چې هغه فشرد بهم من خلفهم، قل اولاد تلی کل ورکی چی دی سڑی نزان ساتا. آغا تا سفر مکو که آغا تا سپیڑا دی والا برداشت کلا، آغا تا باندی بیا سوری گی، آغا بیا ستا خیال نساتی، آغی دا مضبوط سپیڑا ورکا چی طول ورز آمخ مگی چی مال سپیڑا را کلی دا. خوچی سوک جتا بدی ردی وی نا آغی برداشت کوا، آغا خیال ساتا. دی ودی نا آغا سوال علماء کرام ذکر کوي چې یو سیز هغه وجودن حرام دی خو عقل کې ثواب دی. یو سیز راوستل هغه حرام دی خو چې کله ته خوري نو هغه کې ثواب دی. نازی شه دی چې هغه غصه ده، نو د متقیانو به داسې پاتي چې هغه به غصه ده با وهي. یو بزرگ دی غالبا حسن رضی الله تعالی عنه دی، یا زین العابدین دی، دا هغه یو وینځه ده، هغې نه اوبه راغستی دي، اګیلاس دې ولې د ګیلاس مات شو. چې اګیلاس دې مات شو نو هغه انتهایي غوسه شو، نو هغه خو الله والا وینځوه. هغه ورته وایي والکاظمین الغیظ، نو هغه په هغه ټیم کې په ځای باندې هغه غلی شو. هغه ورته وایي کظمتو غیظی، ما خپله غصه برداشت کړه. بیا ورته وی ولعفین عن الناس، ما بی خورا تا وکر کن اللہ وی ما فکوی خلقو تا. اگا ورته وی عفو تا ما تا معاف کری. بیا ورته وی والله یحب المحسنین، اللہ نیکی که انکو سرمینه کئی. اگا وی تا ما دا اللہ دا پارزا زاده کری، قرآن و علوان و اللہ دا غلامینا دا این اخلاس کرا، غورانه ورکتا خیر وگر زیدو. نو دی ودی نا تال غصه در زی آغا زر دباوها، او آغی بانی برداشت کوا. ادا نا چی تا سو کوئی یاره دا پلانه سره دیر خز زره ده، چر دا دل غصه نوردی دا بی سره نده دکی بیا دا خر سی پاتی، دا خر ده دل غصه زکا نوردی، غصه با هر سڑی لوردی، خود دا بی دباوی او برداشت کئی بی که غصه نوردی نو دا بی سی خرده. نو فرمایی الذین ينفقون فی السراء والضراء، آغا سڑے چی مال با خرد کئی پا خوشالے او پتنگ گئی کی. دویم نمبر صفت والکاظمین الغیظ، دباوہن کی بھئی پری غصے لرام. دریم نمبر والعافین عن الناس، معافی با کئی خلقو تام. واللہ یحب المحسنین، اللہ من ساتی دنیکو کارو سرام. والذین اذا فعلوا فاحشتا، سلورم نمبر صفت والذین اذا فعلوا فاحشتا، آکسان چوکی سگنا لرا او ظلموا انفسهم، یادا ظلم وکی بخپل ذان باندی، ذکر اللہ نو یادی پریٹیم کی اللہ تعالی، فاستغفروا لذنوبهم، بہن غواری دخپل گناونو، ومن یغفر الذنوب الا اللہ. سلورم نمبر صفت آغا داده چی کلا دا سڑینا گناه وکلشی، او دا پا گناه باندی فیمانه ای او توبه و باسی اللہ رب العزت تا. دلتا ذکر کلشو چی والذین اذا فعلوا فاحشتا، آکسان چی آغا وکی آغا غٹی گناه لرا، او ظلمو انفسهم، یا ظلم وکی پا خپل ذان باندی، علماء کرام دیوی معنی کئی دریزے فاہشن مراد غٹ گنا دا او دا ظلمو انفس هم نا وڑا گنا دا یا دا چی دا فاہشن مراد اغا نائشائستہ حرکت دے او ظلمو انفس هم نا اغا لکا سوک چی زناو کی ناغی تا پاہشا وی ظلمو انفس هم اغا اسی اغا تچنگ مچنگ پیار کولو تا وی یا دا چی پاہشا ہری گنا تا وی ظلمو انفس هم دا دے تعلق صرف دا یو اللہ سر دے چی دا اللہ دا بندہ تر منزی دا دین علاوہ بل چاہتا پتا نہیں یا دا مانا دا چی فاہشتن دا دے مانا دا دا چی پا دی کی حد قائمی گی ظلمو انفس هم چی پا دی کی حد نہیں اغیبان دی حد نمقرری گی نو فرمائی والذین اذا فعلوا فاہشتن آکسان چی اکل کیسا غٹی گنا لرا ظلمو انفس هم یا سوڑی گنا لرا ذکر اللہ نیاد یاد چی ورتا زابون دا اللہ تعالی پا دا ٹیم کی زردتا اللہ ور یاد چی چی مخیتا اللہ دے مخیتا زابون پرات دی فستغفرو لزنو بیہم او دا پا دی ٹیم کی بخنواری دخپلو گناونو بخنواری اگا حدیث کی راضی وستغفرا لزنو بیہم استغفار بغیر دا توبینا دا استهزاء مع رب دا یعنی اول چې یو گناه سره وای کی یو گناه پسې توبه و باسي نه واستغفار وای چې زما ته بدا معاف شي نو دا د الله سره ټوکی کول دي گناه و کی توبه و باسه الله زما توبه دا زب دې کار د چرته بیا نه نږدې کیګما او دې کار په خوابم بیا نه ورځما دا کار با اړو توجه و دې تا نه کوما بیا رستا استغفار وای روح المانی دا مانا ذکر کری دا نو بستغفرو لزنو بهم اولا چی ذکر اللہ اللہ تعالی بیادئی اللہ تعالی عذابون بورتا یادیگی دا اللہ تعالی آغا سزاکانی بورتا یادیگی فستغفرو لزنو بهم او پا دیتیم کی بعد دا مغفرت غاری دخپلو گناونو آغا مغفرت بغواری وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ او سوک دے چی وبخی با ٹول گناونا من سوک بل سوک دازشتے چی اغسطا ٹول گناونا بماب کی نانا نشتے إِلَّا اللَّهَ مگر یو اللہ دے وَلَمْ يُسِرُّ او ہمیشوالے نکی علامہ فعلو اغسطی دکری وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دا پا دی باندی دیر خپویی پینزم سی پت دادے چی دا با اصرار نکی پا یو کار باندی یو گناه دا پا غیباندی با داک لکی گی نا چی دا گناه با دا کم نا اصرار با نکی اصرار مطلب دا دے چی نن دا گناه وی گی او دا وی چی نن می وکڑا انده جمعی پوری با زب یاد دی گناه نزان آڑو ما نن دا کار با نکی اصرار با نکی یا دا چی نن می دا گناه وکڑا او زبا سبا یا بل سبا بزا توبه و باسما یا زیاد ملگری دا چی وی علکا ما شا اللہ اللہ در خیسته سنت پا دی مخدر کری دا پریدا و چی کلم حج وکنو بیا بی پریدا ما یا دا وی چی کلم خز حج در آوست دا غیسرم یو زی حج وکنو بیا بگیر پریدا ما علکا ولی اصرار کی اللہ وی ننتا متقی نی متقی بدائی چی پا غوه کی قص وکا توبه و باسا گناه من اصرار مکوا ولم یسر رو همیشوال بنکی علاما فعلو اغسطی دے کئی سپا تلگی اغینا مخی تا تا مرگ راگی نتو بغیر دا سنتو نلاری اغا خیرت تی قل تبا کو نو اغا تین کی توبه و باسا دا مرگ سپا تلگی ولم یسر رو همیشوال بنکی علاما فعلو اغسطی دے کئی آسج دکری وهم یعلمون او دے پا دے باندی خپویی راوی زدہ گناہ کوم ہوا تو گو غدن سبا و بیا توبہ و باسا ننا پا ٹیم توبہ و باسا اولائک جزاؤهم مغفرت من ربهم دا کسان بدل دا دیو دفارا او مغفرت دے دا طرفا در اخفلنا و جنات نو باغون بی تجری من تحت حلالحار چې چی بائی گی با لاندی دا غیر نهرون آغا با دیر مزه کئی دیر خون کئی چی بوٹیم بکی ولاری او پا منس کی بکی او نیار تلی اللہ دی زماستا نصیب کی نورمائی و جنات الباغونا تجری چی بائی گی با من تحت الانہار لاندی دا غیر نهرون خالدین فیہا دا نشته دے چی دا باغ باوج شی یا زاپت با پیرا شی ختم بشی دا با باوج شی نا اللہ فرمائی خالدین فیہا ہمیشہ دا فرمائی دا فدیگی و نعم اجر العاملین او دیر خد اجر دا عاملینو عمل کوا ستا اجر اگر دیر خد دیر خدستا دے دا اللہ پا نیز باندی اللہ با تعالی دا غیر دیر بدلی در کئی دیر باغونا چنی بدر کئی دیر خوشحالی نی بدر کئی نور تا عمل نرو گردانی چاگا دیر پاسانی باندی کی گی آغی نترو گردانی آغا عمل تا ورمندی وخی چاگا عمل آغا ستا دا پارا اوبال دے ستا دا پارا عذاب دے دنیای نقصان اخروی نقصان دے آغی تا ورمندی خراش آغا عمل تا رامندی کا چاگا سر جنتون حاصلی گی آغی سر تا تا دا اللہ خوشحالی ملاوی گی بیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَامَنْدِ كَيْ أَغْمَغْفِرَتْ دَا چِ طَرَفَا دَرَبْسْتَا سُنَ دَي وَجَنَّاتٍ وَغَسْبَابُ دَ جَنَّتَا عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ چِ پلانوالِ دَغِي اسمانُ نَوْزْمَكِرِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تَيَرْقْلِشْ لِلْمُتَّقِينَ تَيَرْقْلِشْ لِلَيْدَ دَفَارَ دَمُتَّقِيَانُ الذين ينفقون بالسراء كسان شغا مالون خرج كي بخش عليك والضراء او بتكليف كي والكاظمين الغيظ او دي دباوهم كي فلغسيل را علي رضي الله تعالى عنه يوم مشرك را غير كره دي اغت لان دي پروت دي رابي دبر دي آغا مشرک چی کل دا لاندی نپی لاری ور سکری دا عرب آن لاری سکر دیر بد گنی نو آغا با دی دیم که ایک دم را پاسی دو وی دما دا غصا دا یو اللہ دا پار دا او تا لاری را سکری نوز غصا دا ما خپل شوا نوز دا خپل غصا پتا ندا باو ما ایک دم را پاسی دو آغا بیا آغا ایمانم راولو مسلمان شو دی ودینا حدیث کی رازی چی چالا یو قسم لا اگو سرالا من که زمان غیزن و هو یقدر علا انفازهی دل اگو سرالا دا خواه پا دی غصه باندی کانٹرول که اون که قادر او لکه مثلا یو سره داسی وی که اگر دیر بدماش سره او دا که غصه وی که نسط ولی ماته یه روی غصه می دباو کلا نه نه نه نه دیتا که زمان دا تا وی ری دی غصه ری دباو کلا اگر خلا بی بی چه اگه زوست نرسی او پا تیم کی تالا غصه در غیری را تا پا غیب اندی غصه دباو که دو برمائی و هو یقدر والا انفازهی دا پا دیخپل غصه باندی خواه قادر دی چی دا کانٹرول کی ملا اللہ جوفن امن و ایمانا اللہ با ددد سینا دا امن ندگ کی و دا ایمان نبدگ کی ددد غصه با اللہ رب العزت دا ددد سینا بدگ شی دا ایمان نا و ددد سینی تا با دیر سکون میلاو شی سینه به کولاو شی خوشی کل ده ده خپل غصه آغا کانٹرول کلا او داسی سری باندی چه آغا پا ده باندی قادر او چه پا ده باندی ده خپل غصه ده باو کی ده آغا ده وست لاندی و ده نه چه آغا پا ده مانی و چد ده او ده سویل نشی و یار پا حدیث می عمل و کنه نه والکازمین الغیظ او ده دباونگی پل غصه لرام والعافین عن الناس او معافی که انکه دا خلقونا عفا که خلقو تا والله يحب المحسنين اللہ تعالی منه که دا نیکانو سرا والذین اذا فعلو فاحشتا او اغسر چکل داو کیسا غٹی گنا لرا ظلمو انفسهم یا وڑی گنا لرا یا ظلمو کی پخبلزان باندی ذکر اللہا نو یاشی دتا عذاب د الله فصافروا لذنوبهم دا بخنا واری د پاره د خپل گناونو و من یغفر الذنوب الا الله سود دې بخنا وکي د گناونو ټول مگر یو الله دې ولن یسروا امشوالن کای الا ما فعلوا سجدکری وهم یعلمون دا خبوی اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دا کسان بدل دا دوی دا پارا او بخن دا دا طرف دا رخپلنا و جنات الباغون دی چی بیگی با لاندی دا غینا نهرونا خالدین فیها همیشه دا پارا بیدا پدی کی و نعم اجر العاملین سخیست دا اجر دا عمل کون کو بیا الذین ينفقون آکسان شغا خرج کئی وسارعوا رامندکی لا مغفرت من ربکم اب خیتا چی طرفا در افستاسون دا و جنات او اسبابو دا جنت تا عرضو السماواتو چپلانوالی دا بی اسمانون ازمکی دی و عدت للمتقین تیار کلشوی دین دا فارا دا متقیانو الذین آکسان ينفقون چی خرج کئی خرج کئی بی سرائی و دور را پا خوش علی کی و با تکلیف کی والکازمین الغیس والکازمین الغیس او دبا ان کی فلی غصول را والعفین عن الناس آفک ان کی دخلقنا واللہ یحب المحسنین اللہ من قید نکان سرام والذین آکسان اذا فعلو فاہشتا کلا چی داو کی سغٹی گنا لرا او ظلمو الفوسا هم او یا ظلمو کی بخفل زان باندی ذکر اللہ یادوی اللہ تعالی بینی دا اللہ عذابون و توریات چی فستغفرو لی ذنوبیم او بخن